Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 257. Allah inananların dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin dostları ise tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateş yaranıdır. Onlar orada temelli kalacaklardır. Burada Allah subhanahu ve teala müminlerin dostunun ancak Allah olduğunu ve Allah'ın rızasına uyanların ancak kurtuluş yollarına iletilebileceği haber verilmektedir. O mümin kullarını küfür, şüphe karanlıklarından apaçık, kolay ve nurlu hakkın aydınlığına çıkaracaktır. Kafirlerin dostları ise şeytandır. Şeytan da muhakkak onları İçinde bulundukları bilgisizlik ve sapıklıkları kendilerine güzel göstererek onları hak yoldan çıkarır. Küfür ve iftira yollarına meylettirir. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar ateş yaranıdır diyor. Onlar orada temelli kalacaklardır. Kardeşlerim, burada Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın dostlarının ve şeytanın dostlarının kalın çizgilerini çiziyor. Yani Rahman'ın dostlarının bilgi, aydınlık, huzur, idminan tarafında olduğunu, küfrünse yani tağut dediğimiz yerin hükmüyse şeytan ve taraftarlarının yani karanlıklar içinde, şüphe içinde, inkar içinde, masiva içinde ve Allah'a karşı pervasızca hareket etme peşinde olduğunu söylüyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala bu ayetinde de zikrettiği gibi ancak inananların, müminlerin dostları olduğunu ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her sohbete başlarken söylediği bir duası var kardeşlerim. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir diyor. Demek ki sözlerin en güzeline uyan, o Resul'ün yolundan giden aleyhissalatü vesselam ancak Allah'ın dostu olma sıfatına erer. Ama onun dışındaki yollara giden insansa o yolun dışında gitmesine hasep yolu karanlık, gidişi karanlık ve sonu da nedir? Hüsranlıktır. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada ancak Allah'ın inananların dostu olduğunu ve o inananların Allah'a bağlılığı sayesinde, onun emir ve nehirlerini tutmaları sayesinde Allah onları karanlıktan aydınlığa çıkardığını söylüyordur. Burada dikkat ederseniz yine tağut kelimesi geldi ama müfret olarak geldi. Ne kadar müfret gelse de mana yine cemidir. Çünkü Allah'ı inkar eden bir yerine birçok tağutların ne olur? Kul olur. Yani bir olan ilaha kulluk yapamayan kaç tane ilah olur? Kim bilir? Evet. Allah subhanahu ve teala yardımcımız olsun. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilenlerden eylesin. 258. Allah kendisine mülk verdiği için Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim öldüren ve diriltendir deyince o ben de öldürür ben de diriltirim demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getirir. Haydi sen de onu batıdan getir deyince o küfreden herif apışıp kaldı. Öyle ya Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez. Burada bu ayet-i kerimede Nemrut'un küfrü gündeme geliyor. Hazreti İbrahim ile Rabb'i konusunda tartışan Babil kralı Nemrut İbni Kenan, İbni Kuş, İbni Sam, İbni Nuh'tur. Nemrut'un nesebinin şöyle olduğu da söylenmiştir. Nemrut İbni Falih, İbni Abir, İbni Salih, İbni Er Fahşes İbni Sam İbni Nuh. Mücahit diyor ki, dünyanın doğusuna ve batısına hakim olmuş krallar dörttü. Bunlardan ikisi mümin, ikisi kafirdir. Mümin olanlarına gelince Süleyman İbni Davud ve Zulkarneyn, kafir olanlarına gelince Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah kendisine mülk verdiği için Rabbinin varlığı hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Kalbin ile bilmedin mi? Nemrut kendisinden başka bir ilah olduğunu inkar ediyor. Nitekim ondan sonra Firavun da halkına sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum demişti. Kasas 38'de. Nemrut'u bu şekilde azgınlığa, ağır küfre ve şiddetli inatlaşmaya onun kibri ve hükümdarlıkta uzun süre kalması sürüklemişti kardeşlerim. Söylendiğine göre o 400 sene hükümdarlık etmiş. Bunun içindir ki Allahu Teala Allah kendisine mülk verdiği için buyurulmaktadır. Nemrut İbrahim'den davet etmiş olduğu Rabb'in varlığını bir delil istiyor. Bunun üzerine İbrahim, benim Rabbim öldüren ve diriltendir. Onun varlığına delil ve bu eşyanın sonradan var olması, yokluktan belirmesi ve var olduktan sonra yok olmasıdır demişti. Bu muhtar bir yaratıcının zaruri delilidir. Çünkü eşya kendi kendine meydana gelemez. Onları var edecek bir yaratıcıya mutlaka ihtiyaç vardır. Bu da benim tek ve ortaksız olarak ibadete çağırdığım Rabbimdir demişti. İşte burada tartışmakta olan kişi ki Nemrut'tur şöyle diyor. Ben de diriltir öldürürüm. Açıkça görüldüğü gibi Nemrut Allah gibi Azze ve Celle gibi yaratma ve diriltmeyi değil de kendi kendine bir şeyleri gündeme getirmiştir. Çünkü İbrahim'in söylediğine bu cevap teşkil etmeyince İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim güneşi buradan getirir, sen de şuradan getirsene demiştir. Gelen rivayette Nemrut ne yapar? İki eve ayrı iki aileyi hapseder. Birine yiyecek verir, birine vermez. Yiyecek verdiği yaşar, vermediği ölür. İşte ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. İşte o apıştı kaldı ifadesi buna işaret ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala her kim olursa olsun, ister Nemrut tipinde bir insan olsun veya mahluk olsun, birisi size sataştığında siz ona cevap vermede acele etmeyin. Çünkü o neyi gündeme getirirse getirsin, sorun akıldansa cevap akli, sorun vahidense cevap vahiden olmalıdır. Buradaki müşkülat akli olmasına binaen İbrahim Aleyhisselam'ın da ona getirmiş olduğu cevap nedir? Aklidir. Yani sorun fıtri ise fıtri, cevap da fıtri. Eğer sorun vahidense cevap da vahidendir. İşte burada da Nemrut'un şaşırıp kalması, apışıp kalması bu mukabildendir. İkinci husus da İbrahim Aleyhisselam'a dikkat ederseniz tartışmada İslam'ı masaya bile yatırmamıştır. Buraya dikkat edin inşallah. Tartışmada masaya yatırmamıştır. Masaya yatırma nasıl olurdu? İbrahim Aleyhisselam eğer deseydi ki benim Rabbim hem öldürür hem diriltir. Sen nasıl böyle öldürür ve diriltirsin diye dini soruya başlamış olsaydı orada iş karışacaktı. İbrahim Aleyhisselam hiç onun yaptığı şeyin peşine gitmemiş. Benim Rabbim güneşi buradan getirir. Eğer sen de eğer Rabbinde samimiysen sen de şuradan getir de o zaman seni anlayalım deyince olduğu yerde ne yapmış? Kalmıştır. Nemrut'un ölümüne dair birçok şeyler gelmiştir. Tabi sahihliğini veya zayıflığını bilmiyorum. İstiyorsanız zikredeyim burada da. Tefsirin başında da demiştim. Tefsirde birçok israliyatlar vardır. Ne tasdikleriz ne de yalanlarız. Doğruysa yalanlamamış, yanlışsa tasdiklememiş oluruz. Gelen bu sözlerden bir tanesi, bir güneş doğma vakti Nemrut mahiyetini ve ordularını topluyor. Allah-u Teala da üzerlerine bir bölük sivrisinek gönderiyor. O kadar çok bu sinekler ki Nemrut ve etrafındakiler güneşi göremez hale geliyorlar. Allah-u Teala bu sinekleri onların üzerine musallat kılıyor. Sinekler onların etlerini ve kanlarını yiyip bitiriyor. Onları çırılçıplak kemikler halinde bırakıveriyor. Sivrisineklerden birisi kralın burun deliklerinden girerek orada 400 sene kalıyor. Allah-u Teala Nemrut'a bununla azap ediyor. O bu sure içinde Allah'ın kendisini helak etmesine kadar o sineğin verdiği eziyete binaen başını tokmaklarla dövdürürdü. En iyisini Allah bilir. 259. Yahut altı üstüne gelmiş bir kasabaya uğrayan kimse gibisini görmedin mi? Allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene ölü bıraktı. Sonra diriltti. Ne kadar kaldın dedi. O da bir gün veya bir günden de az kaldım dedi. Hayır, 100 yıl kaldın. Öyleyken yiyeceğine içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak. Hem seni insanlara bir ibret kılacağız. Kemiklere bak, onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyor ve sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Bu hal ona apaçık belli olunca artık Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Burada surenin seyri biraz değişti kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Günahları yüzünden işlemiş olduğu günahlar öldükten sonra dirilmeyi inkara insanları sevk etmeye başlayınca öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insanlara Allah subhanahu ve teala bakın bu ayetleri delil getiriyor. Ayeti kerimede zikredilen kasabaya uğrayanın kim olduğu konusunda gelen naslara bakacak olursak bu Şam halkından birisi olduğunu söyleyen olduğu gibi yine İsrailoğullarından önde gelenlerinden olduğunu söyleyen de olmuştur. Allah-u Teala buyuruyor ki bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü, bıraktı, sonra diriltti. Ravi şöyle anlatıyor gelen rivayette. Onun ölümünden 70 sene sonra belde tekrar imar edildi. Sakinleri toplandı. İsrail oğulları oraya tekrar döndü. Allah-u Teala ölümünden sonra o kişiyi dirilttiğinde ilk önce Allah'ın yaptıklarını görebilmesi için gözlerine can verildi. Allah bedenini nasıl diriltiyor görsün. Tamamen canlanıp kalkarak doğrulunca Allah-u Teala vasıtasıyla kendisine soruldu. Ne kadar kaldın? O kişi günün başlangıcında ölüpmüş olup günün sonunda dirildiğini, güneşi hala durur gördüğünü zannetti. Aynı günün güneşi zannetti. Bir gün veya bir günden az buldum dedi. Allah-u Teala hayır sen 100 sene kaldın. Öyleyken yiyeceğine içeceğine bak dedi. Henüz bozulmamış buyurdu. Zikredildiğine göre yanında üzüm, incir ve şıra vardı. Onları önceki hali üzere buldu. Hiçbir şey değişmemiş. Şıra bozulmamış, incir ekşiyip kokmamış, üzüm eksilmemişti. Bir de merkebine bak. Sen bakıyor olduğun halde Allah onu nasıl diriltiyor? Hem seni insanlara bir ibret ve ölümden sonra dirilmeye bir delil kılacağım. Kemiklere bak, onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz diyor. Ve daha sonra merkebin kemikleri birleşip et giydirildikten sonra merkep anırmaya başlamıştır. Ve o kavmin içine geldi mi onlar onu ilah edinmişler. Bunu ibret olarak almaları gerekirken tamamen bu sapmalarına sebep olmuştur. 260 Hani İbrahim Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster deyince inanmıyor musun demişti. O da hayır öyle değil ama kalbim iyice mutmain olsun demişti. Öyleyse 4 çeşit kuş al, onları kendine alıştır, sonra her dağ başına onlardan birer parça koy, sonra onları çağır. Koşarak sana gelirler ve bil ki şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Evet kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın bu isteği için bir takım sebepler sıralarlar. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a benim Rabbim dirilten ve öldürendir dediğinde bu konuda Allah Subhanahu ve Teala inanmıyor musun? İbrahim ise hayır öyle değil ya Rabbi. Kalbim iyice mutmain olsun diyor. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biz şüphe etmeye İbrahim'den daha layığız. O Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster deyince Allahu Teala inanmıyor musun demişti. O da hayır öyle değil ama kalbim iyice mutmain olsun demişti. Evet. Bu ayet hakkında İbn Abbas'tan gelen rivayette onları kendine alıştır, güvendir. Sana alışınca onları kes, sonra her dağın başına onlardan bir parça koy. Anlatıldığına göre İbrahim Aleyhisselam 4 kuş alıp keser. Sonra onları parçalar, tüylerini yolar ve parça parça ederek parçalarını birbirine karıştırır. Sonra tekrar bölümlere ayırarak bir kavle göre 4, başka bir kavle göre ise 7 dağın başına birer parça koyar. İbn-i Abbas devam ediyor. Kuşların başlarını eline alır. Sonra Allahu Teala kendisine kuşları çağırmasını emreder. O da Allahu Teala'nın emrettiği üzere kuşları çağırır. Tüyler tüylere, kan kana, etler etlere ve her kuşun parçaları ait oldukları yerlere uçuşmaya başlar. Ve birbirleriyle birleşerek her kuş başlı başına teşekkür ederek İbrahim Aleyhisselam'ın arzu etmiş olduğu görmenin daha belli olması için ona doğru yürümeye başlarlar. Her kuş İbrahim Aleyhisselam'ın elinde olan başını almak üzere ona doğru gelmeye başlar. Kuşlar kendilerine başka bir baş verilmek istendiğinde kabul etmez. Ancak kendi başı ona verildiğinde Allah'ın kudretiyle kendi başıyla vücudu birleşiverir. İşte bunun içindir ki şöyle der ve biliyorum ki şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Öyle azizdir ki hiçbir şey onu mağlup edemez. Dilediği şey hiçbir şey engel olmadan meydana gelir. Çünkü onun her şeye gücü yeter, sözlerinde, işlerinde, kanun koymasında ve takdirinde hikmet sahibidir. Evet. Alimler bu konuda şöyle bir söz de söylemişler. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Bakın nasıl Allah Subhanahu ve Teala'ya İbrahim soru soruyorsa bunları nasıl dirilttin diye. Birisi de diyor birini bir ticaret yerine vekaleten bıraksa tekrar geldiğinde ne kadar güvense, ne kadar sevse, ne kadar emin olsa dahi ondan hesap sormasında bir beis yoktur. Çünkü bakın İbrahim Aleyhisselam bile Rabbine şu ölmüş şeyleri nasıl dirilttin diye soru sormuşsa o zaman bu tip sorular herkese çok rahat sorulabilir demişlerdir. Tabi bu bir iştihattır. Allah kendilerinden razı olsun. 261. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah vasidir, alimdir. Allahu Ekber. Allah Subhanahu ve Teala bizi bu ayetle amel eden samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada infak ve sadakaya işaret ediyor. Ve bu Allah'ın kendi yolunda ve kendi rızası için infak edenlerin sevabını artıracağına, iyiliğini 10 kattan 700 kata kadar artıracağına ve daha fazla vereceğine işaret ediyor. Yine bir hadis-i şerifte kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah-u Teala Ademoğlunun iyiliğini 10 mislinden 700 misline kadar artırdı. Ancak oruç hariç. Oruç benim içindir ve onun karşılığını, mükafatını ben veririm. Oruçlu için iki sevinç vardır. İftar ettiği sıradaki sevinci ve kıyamet günündeki sevinci buyurmuştur. Aleyküm selam. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Yine bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim Allah yolunda bir nafaka gönderir de kendisi evinde oturursa kıyamet günü onun her bir dirhemi için 700 dirhem, kim de Allah yolunda savaşır ve bu yolda infakta bulunursa onun her bir dirhemi için 700 bin dirhem vardır demiş. Sonra aleyhissalatü vesselam Allah dilediğine kat kat verir ayet-i kerimesini okumuştur. 262, 63 ve 64. ayetler. Mallarını Allah yolunda infak edip de sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kalkmayan ve eziyet etmeyenlerin mükafatı Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve mahzun olacak değillerdir. Bir tatlı dil, bir de af, peşinden eziyet gelecek sadakadan daha hayırlıdır. Ve Allah ganidir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakma ve eziyet etmekle heder etmeyin. O gösteriş yapanın hali üzerinde toprak bulunan kayanınki gibidir. Şiddetli bir yağmur isabet ettiğinde onu katı bir taş halinde bırakır. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler grubunu hidayete erdirmez. Evet kardeşlerim, burada da hem infaktan, hem tatlı dilden, hem de sadakadan anlatılıyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi yolunda bulunan ve sonra da hayır ve sadaka verdiği kimselerin başına kalkmayan, yaptığından dolayı hiç kimseye ne sözle ne de işiyle başa kalkmayan kimseleri överek buyuruyor ki mallarını Allah yolunda infak edip de sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kalkmayan ve iyilik yaptıkları kimseleri daha önceki iyiliğin ecrini düşüren eziyette bulunmayanların mükafatı Rableri katındadır. Evet. Demek ki bir tatlı dil, güzel bir kelime, Müslüman için bir dua ve sözlü ya da fiilli bir zulmü affetme peşinden gelecek sadakadan daha iyidir. Burayı yakaladınız mı? Bakın rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'a güzel bir sözden daha sevimli gelen başka bir sadaka yoktur. Allah-u Teala'nın şu sözünü işitmedin mi? Bir tatlı dil, bir de af. Peşinden eziyet gelecek sadakadan daha iyidir. Ve Allah ganidir, halimdir. Yumuşak davranır, bağışlar, affeder ve onların günahlarından vazgeçer buyurmuştur. Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de şöyle buyuruyor. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla da bakmaz. Onları temize de çıkarmaz. Ve onlar için elin bir azap vardır. Verdiğini başa kakan, elbisesini kibir için yerlerde sürüyen ve malını yalan yeminle satan buyurmuştur. Evet. 265, Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindekini sağlamlaştırmak için mallarını infak edenlerin hali bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Kuvvetli bir sağanak düşünce yemişlerini iki kat verir. Bol yağmur yağmasa bile bir çiğ senti bulunur ve Allah'a işlediklerinizi görür. Burada da inanan ve inanmayanın örneğini veriyor Allah Subhanahu ve Teala. Bu mallarını Allah'ın rızasını arzulayarak ve Allahü Teala'nın yaptıklarına karşı bol mükafatı vereceğine inanarak harcayan müminlerin misalidir. Bu ifadenin bir benzeri şu hadis-i şeriftedir. Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, yani kim Ramazan orucunu Allah'ın farz kıldığına inanarak ve sevabını Allah'tan umarak tutarsa. Kalplerini sağlamlaştırmak için ayeti kerimesi hakkında ise tasdik ve yakini sağlamak için diye kullanılmıştır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala işte bunların hali diyor. Dikkat ederseniz güzel bir bahçenin haline benzer. Kuvvetli bir sağanak düşünce yemişlerini benzeri bahçelere göre iki kat verir. Tepede olmasına rağmen asla kuraklık görmez. Çünkü bol yağmur yağmasa bile bir çiğ senti bulunur. Bu çiğ senti bile ona ne yapar? Yeter. İşte müminlerin ameli de böyledir diyor. Asla boşa gitmez. Bilakis Allah onu kabul eder, çoğaltır ve güzel amel işleyen herkesin amelini niyetine göre artırır. İşte bunun içindir ki Allahü Teala ve Allah işlediklerinizi görür. Kullarının amellerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz buyurmaktadır. Düşünün, kim bir iyilik yaparsa, kimler de onun peşinden giderse, onun yaptığı iyiliğe karşılık sevap var ve ona uyanların bütün sevabı buna da gelir. Ve onun sevabından da hiçbir şey ne yapmaz? Eksik kalmaz. Bu hadis-i şerifin esbabı vuruduna gidecek olursak, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir heyet geliyor. Çok fakir, ihtiyaç içindeler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz vakti olmadığı halde hutbeye çıkıyor. Allah'ı gereği gibi hamd ettikten sonra insanları teşvik edici bir, hayra teşvik edici bir konuşma yapıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hutbeden iniyor. Hiç kimsede tık yok. Sert sert yere bastonuyla bir şeyler yazıyor, çiziyor. Çiziyor, yazıyor demeyeyim de yanlış ifade. Ben diyor baktım diyor sahabe. Allah onlardan razı olsun. Düşündüm diyor. Allah razı olsun. Hemen eve gidiyor. Sürükleye sürükleye evde ne kadar parası varsa gelip Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin önüne koyuyor. Onu gören bütün sahabe evlerinde ne varsa hepsini getirip Peygamber Aleyhisselam'ın önüne koyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradaki malın hepsini birleştiriyor. Herkese taksim ediyor. Ve kim diyor İslam'da iyi bir çığır açarsa, kimler de ona uyarsa, onların bütün sevabı buna da yazılır. Onların sevaplarından bir şey eksik olmaz. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, kimler de ona uyarsa, peşinden giderse, onun bütün günahları ona da yazılır ve onların günahlarından hiçbir şey eksik olmaz diyor. Bu hadis-i şerif dinde bir bidat ihdas etme değil. Dikkat ederseniz bildirilen, emredilen ama birilerini yakalayamadığı, anlamadığı veya amel etmediği bir şeyi hemen anlayıp hayata geçirme veya ölmüş olan bir sünneti diriltme olarak ele alınmalıdır. Allah Subhanahu ve Teala düşünüp ibret alan insanlardan eylesin. Evet. 266. Biriniz ister mi ki hurmalardan ve üzümlerden bir bahçesi olsun, altından ırmaklar aksın, içinde her çeşit meyve bulunsun da kendisi ihtiyarlamış, çocukları da güçsüz kalmışken bahçesi ateşli bir kasırga ile yanıversin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Buhari'den şöyle bir nakil gelir. Ömer İbn-i Hattab bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına biriniz ister mi ki hurmalardan ve üzümlerden bir bahçesi olsun? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Köyden yürüyordun. Bahadır Bey. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünde. Ayet-i kerimesi kimin hakkında nazil olmuş biliyor musunuz diye sordu. Onlar Allah en iyi bilir dedi. Ömer kızdı ve biliyoruz ya da bilmiyoruz deyin dedi. İbn Abbas şöyle konuştu. Ey müminlerin emiri, ben de bu konuda bir bilgi var. Ömer, ey Allah'ın, ey kardeşimin oğlu, söyle ve kendini küçük görme dedi. Bunun üzerine İbn Abbas, bu ayet bir amel için misal olarak getirildi. Ömer sordu, hangi amel? İbn Abbas, zengin bir adam vardı. Allah'a itaat üzerineydi. Sonra Allah ona şeytanı gönderdi ve adam günah işledi. O kadar ki eski amellerini tümüyle batırdı. İşte bu o adamın ameli hakkındadır cevabını verdi. Evet. 267, 68, 69. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan infak edin. Kendiniz göz yummadan alıcısı olmadığınız bayağı şeyleri vermeye yeltenmeyin. Ve bilin ki Allah ganidir, hamittir. Şeytan sizi fakirlik ile korkutarak çirkin şeylere emreder. Allah ise size mağfiret ve bolluk vaat eder. Allah vasidir, alimdir. Hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse şüphesiz ki ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Burada da kardeşlerim infak ve hikmet gündeme gelmiştir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala mümin kulları da Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kazandıkları mallardan, ticaretten, altından, gümüşten ve Allah'ın kendileri için yeryüzünde bitirdiği meyve ve ekinlerden infak etmeyi emrediyor. Buradaki kasıt zekat değil, infaktır. Allahü Teala mümin kullarına mallarının en temiz, en güzel olanlarından infakta bulunmayı emrediyor. Malların bayağı ve kötü olanları tasarruftan da, tasattuktan da men ediyor. Çünkü Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Bunun içindir ki kendiniz göz yummadan alıcısı olmadığınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Böyle şeyleri kabulde Allah sizden daha müstahinidir. Dolayısıyla hoşlanmadığınız şeyleri Allah için vermeye kalkmayın buyurmakta. Evet. Bera'dan gelen bir rivayette kendiniz göz yummadan, alıcısı olmadan bayağı şeyleri vermeye yeltenmeyin ayeti kerimesi bizim hakkımızda nazil oldu demiştir. Bizim hurmalarımız vardı. Bizler çokluğuna ve azlığına göre hurmalarımızdan hurma salkımlarını getirir ve mescide asardık. Ehli Suffe'den ki onların yiyecekleri yoktu. Birisi acıktığı zaman gelir, asasıyla bir salkıma vurur ve ondan düşen bazı hurmaları yerdi. Hayırda gözü olmayan kişiler bozuk, adi, kırılmış ve düşmüş hurma salkımlarını getirerek bunları asarlardı. Bunun üzerine kendiniz göz yummadan alıcısı olmadığınız bayağı şeyleri vermeye yeltinmeyin ayeti nazil oldu da sizden birisi verdiğiniz bir benzeri kendisine verilse göz yummadan ve utanmadan onu almaz. Bundan sonra bizler yanımızda olanların iyilerini getirdik buyurmuştur. Evet. 270-71 Nafakadan ne harcadınız ise veya adakta ne adadınızsa Şüphesiz Allah onları bilir. Zulmedenlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve onunla günahlarınızdan bir kısmını yargılar. Allah her ne yaparsanız haberdardır. Burada infak gizli ve açık olarak iki ayrı bölümde zikrediliyor. Rabbim Subhanahu ve Teala sadaka veren, infakta ve adakta bulunanların bu yaptıklarını bildiğini haber vermekte. Bu aynı zamanda da vaat ettiklerini umarak sadece onun rızasını isteyerek çalışanlara en güzel mükafatı vereceği müjdesiyle birlikte kendine itaatta bulunmayanların emrine muhalefet eden, haberini yalanlayan ve kendisiyle birlikte başkalarına da ibadet edenlere bir tehdidi içermektedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu anlamda zulmedenlerin kıyamet gününde kendilerini Allah'ın azabından ve öfkesinden kurtaracak yardımcıları yoktur buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Kur'an'ı açıktan okuyan, sadakayı açıktan veren, Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir buyurmuştur. Bu ayete göre sadakanın gizli verilmesi daha faziletlidir. Çünkü Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki sadece Allah'ın arşının gölgesinin altında kıyamet günü gölgelenecektir. Bunlar adaletli devlet başkanı, Allah'ın ibadetiyle yetişen genç, Allah için birbirini seven, Allah sevgisi üzerine bir araya gelen ve ayrılan iki kişi, mescitten çıktığı andan itibaren oraya dönünceye kadar kalbi mescide bağlı kalan, yalnız başına olduğu halde Allah'ı zikreden ve gözleri coşan, makam ve güzellik sahibi bir kadın kendisini çağırdığında ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen kişi ve sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derece gizleyen kişidir buyurmuştur. Evet. Allah bizi bu taifeden kılsın. 272, 73 ve 74'te onları hidayete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır namına ne infak ederseniz kendinizedir. Zaten yalnız Allah rızasını kazanmak için infak edersiniz. Verdiğiniz her hayrın tam olarak size ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna vermiş olup da yeryüzünde dolaşmayan ve tanımayanların hayalarından dolayı onları zengin zannettikleri yoksullara verin. Onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. Hayırdan ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Onlar ki mallarını gece ve gündüz gizli ve açık infak ederler. İşte onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için korku da yoktur, üzülecek de değillerdir. Burada da hidayet ve infak gündeme geliyor. Nesai diyor ki, İbn Abbas'dan gelen bir rivayette, ashab müşrik olan akrabalarına az da olsa sadaka vermekten hoşlanmıyorlardı. Bu konuyu sorduklarında kendilerine müsaade edildi ve onları hidayete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır namına ne infak ederseniz kendinizedir. Zaten yalnız Allah rızasını kazanmak için infak edersiniz. Ayet-i kerimesi nazil olmuştur. Müslüm'den gelen bir rivayette bir adam bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim diyerek dışarı çıkıyor. Ve sadakasını zina eden bir kadının eline koyuyor. İnsanlar zina eden bir kadına sadaka verdi diye gündüz konuşmaya başlıyor. O kişi Allah'ım zina eden bir kadına sadakamı rast getirdiğin için sana hamdolsun diyor. Bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim deyip yine çıkıyor. Bu sefer bir zengine sadaka veriyor. İnsanlar bu sefer bu gece bir zengine sadaka verildi diye konuşmaya başlıyorlar. O yine Allah'ım sadakamı bir zengine rastlattığın için sana hamdolsun diyor. Bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim diyerek dışarı çıkıyor. Ve bu sefer bir hırsızın eline sadakasını koyuyor. İnsanlar bu gecede bir hırsıza sadaka verildi diye konuşmaya başlıyorlar. O ise Allah'ım sadakamı zina eden bir kadına, bir zengine ve bir hırsıza verdirdiğin için sana hamdolsun diyor. Ve geldiğinde kendine sadakaların kabul edildi. Zina eden kadın olur ki verdiğin sadaka ile zinadan kendini alıkoyar. Zengin olur ki ibret alır ve Allah'ın kendisine verdiklerinden infakta bulunur. Umulur ki hırsız senin verdiğinden hırsızlığından kendisini kurtarmış olur denildi. Allahu Teala'nın sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna vermiş yoksullara verin ayetiyle de Medine-i Münevvere'de oturup da iş ve güçlerini bırakıp Allah ve Resulü ile meşgul olan muhacirler kastedilmektedir. Maaşiyetlerini temin edecek bir sebep meşguliyete sahip değillerdi. Onlar geçimlerini aramak üzere yeryüzünde dolaşmayan kimselerdi. Onları tanımayanların ve hallerini bilmeyenlerin giyim, kuşam, durum ve sözlerindeki iffetlerinden dolayı onları zengin sandıkları yoksullardı. Evet, Allah onlardan razı olsun. 275. Faiz yiyenler ancak şeytan çarpan kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların zaten alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizcilikten vazgeçerse geçmiş olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Kim de dönerse onlar cehennem taraftarıdır. Orada temelli kalacaklardır. Dikkat ederseniz burada da Allah Subhanahu ve Teala faiz ve şeytandan bahsediyor. Küfürde şeytanın insanları öyle aldattığı yerler vardır ki kardeşlerim. Mesela bir zina, mesela bir içki, mesela bir münafıklık, mesela bir yalan. Aynı bunlar gibi tehlikeli şeylerden bir tanesi de faizdir. Allah Subhanahu ve Teala bunda hükmünü koymuştur. Çok net bir şekilde sınırlarını ne yapmıştır? Çizmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala infakta bulunan, zekatlarını veren, her zaman ve her yerde akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine iyilik ve tasaddukta bulunan iyileri zikrettikten sonra bakın hemen faiz ve insanların mallarını şüpheli yollarla haksız olarak yiyenlerin zikrine başlayıp kabirlerden kalkacakları günden başlayarak onların diriltilmeleri ve mahşere toplanmaları gününden haber verip faiz yiyenler ancak şeytan çarpan kimsenin kalktığı gibi kalkar buyurmaktadır. Kıyamet günü onlar saralıların sara halinde ve şeytan çarpmış gibi kabirlerinden kalkarlar. Onlar çirkin bir şekilde kabirden kalkacaklardır. İbn Abbas faiz yiyen kıyamet günü nefesi boğulmuş deli gibi kalkar buyurmuştur. Bu onların faiz ancak ticaret gibidir, alışveriş gibidir deyip oradaki faizi helal kılmalarındandır. Allah Yahudilere lanet etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi onlar ne yapmışlar? Onlara iç yağı haramken onlar bunu eritmişler, satmışlar ve paralarını satarak yemişlerdir. Aleyhissalatü vesselam Allah faiz yiyen ve yedirene, ona şahitlik yapana, yazana lanet etsin demiştir. 276. Allah faizi mahveder, sadakaları artırır. Ve Allah hiçbir günahkar kafiri sevmez. 277. İman edip salih amel işleyenlerin, namaz kılıp zekat verenlerin Rabları katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur ve üzülecek de değillerdir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında iki kişiye karşı harp açacağını söylüyor. Dikkat ederseniz birisi faiz yiyenler, ikincisi ise ileride Yunus suresinde gelecek inşallah. O da Allah'ın dostlarına karşı savaş açanlara Allah da savaş açacağını söylüyor. Evet. Allah'la savaş eden herhalde kazanmayı yeğlemiyor. Ama insan günah işlerse, kalbi cesaretli olursa aynen iblis misali dikilip ben benim, sen de sensin diyecek kadar karalır. Allah günahın her türlü kötüsünden bizleri uzak kılsın. Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde faizi mahvedeceğini, yani sahibinin elinden tamamen gideceğini ya da malının bereketinden mahrum bırakarak ondan faydalanmayacağını, dünyada yok ederek yaptığı işten dolayı kıyamet gününde azaba düçar kılacağını haber vermektedir. Evet, ne yazık ki çağımızın en büyük sanki vebası. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim temiz kazançtan bir denk vurma tasadduk ederse zaten Allah ancak temiz olanı kabul eder. Allah onu eliyle, sağ eliyle kabul buyurur ve nasıl ki sizden birisi tayını dağ gibi oluncaya kadar yetiştirip büyütürse Allahu Teala da bu sadakayı sizin için büyütür, artırır buyurmuştur. Yine düşünün, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evin içinde bir hurmayı gördüğünde torunu hemen ağzına atıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise onun haram mı, helal mı olduğunu ayırt edemiyor ve hemen parnağını torununun ağzına atarak onu çıkartıyor ve kaka, kaka diyerek onun onu yemesine mani oluyor. Düşünün, şüpheli olan bir şeyde dahi takılınacak tavır bu olursa, şüphe bile olmadan net Allah'ın çizgilerini koyduğu, haram kıldığı bir meselede insanlar bile bile yaparsa durumları nereye gelir? 278, 79, 80 ve 81'de